Krzysztof Kamil Baczyński. Miserere. Oto stoimy nad ziemią tragiczną. Pobojowisko dymi odwarem strzaskanych wspomnień i snów. Lepkimi krwią pytaniami zdejmujemy hełmy przyrosłe do głów. Głowy. Czerwone róże przypniemy hełmom pokoleń. Widzę czas przerosły kitami dymów. Widzę czas. Akropol zarosły puszczami traw. Rzuć się, ostatni Kainie, na ostatniego Abla. Dław! 2. Wracając z pogrzebu ostatniego człowieka, jak wyzwanie rzucam przygarść powietrzną z kowronka. W niebo i ziemię ronię jak łzę nad wszechświatem. Wiosna 1940 roku. Czytała Gabriela Oberbeck. Nagranie zostało wykonane w studiu aktorskiej interpretacji literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.